Murmuri. Benvinguts a una nova hora d'aquest programa especial del millor del 2010. Al llarg dels propers minuts ens concentrarem en destacar les propostes més importants de l'àmbit internacional. I la veritat és que, una mica moguda per les ànsies, no puc fer altra cosa que començar amb els Arcade Fire, no només per destacar un dels millors discos d'aquest any, sinó també per destacar un dels millors concerts, gairebé diria de la dècada que tanquem. Però vaja, no sóc massa aficionada a fer aquest tipus d'afirmacions perquè sé que surten més de la passió que no d'una anàlisi racional. Sí, com si que era obligat donar el tret de sortida a aquesta hora amb Ready to Start. We'll be right back. I sembla que aquest any hi ha un consens bastant general en el reconeixement de Teen Dream de Beach House com un dels millors discos d'aquest 2010. És evident que ens han sabut abduir cap al seu món oníric d'una bellesa gèlida. Norway n'és una demostració. Fent una valoració general del que ha donat de si aquest any, m'adono que en general hem aparcat una mica les propostes musicals més fosques i depriments per endinsar-nos en terrenys més optimistes. Una tendència que també ha seguit el cantautor Micah P. Hinson, que ha deixat d'un costat el seu perfil més autodestructiu i autocompassiu en el disc Micah P. Hinson and the Pioneer Saboteurs. Take Off the Dress for Me n'és una mostra. Take one. Sweetness, you can come home with me. I've against all hope and sense of decency. Sweetness, take off that dress for me. Against all hope and sense of dignity. And the world spins round and I don't care anymore. Oh, sweetness, you can fall in love with me. Against all hope and sense of dignity. My sweetness, you can come be by my side. Against all hope and sense of human pride. And the world spins round and I don't care anymore. And the world spins round and I don't care anymore. El Quintet d'Ohio The National ha posat en circulació aquest 2010 el seu disc titulat High Violet, amb convidats com Sufjan Stevens. I aquestes alçades deuen estar ben contents, perquè tothom coincideix a dir que aquest disc és el millor que han publicat fins ara, un fet a tenir en compte perquè superar el llistó que ells mateixos s'havien posat era un objectiu bastant complicat. Blast About Ohio és una de les seves perletes. See the money, see the money, see the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money, see the money, see the money I owe. The flows are falling out from everybody I know. I'm all alone. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. El títol pel millor àlbum de debut de l'any se l'emporta The Drums, un grup del que ens hem enamorat gràcies a una bona dosi d'esperit adolescent, amb aquelles ganes d'esprema la vida amb tota la intensitat, i també amb una bona dosi de maduresa amb cançons pop que ens recorden els anys 60. Una cançó imprescindible és aquesta vitalista Let's Go Surfing. Take a ride. Continuem amb l'esperit vitalista que ens han deixat de Drums, perquè ara us destaquem una cançó fantàstica que ens arriba de la mà d'Edward Sharpe, de Magnific Zeros. Es titula Home, i a banda d'introduir una escena d'aquelles que a mi m'encanten de diàleg noi-noi a l'estil Johnny Cash i June Carter, aquesta és una cançó destacable perquè ens fa pensar coses tan absurdes com que quan sentim l'amor plenament sense el filtre de la raó, podem experimentar cada moment com si fos nou i únic. Home is where I belong. De l'últim disc dels Divine Comedy, Bank of the Nighthood, escollim una cançó magnífica, rodona, de producció exquisida i una lletra sorprenent. Es tracta de Neapolitan Girl, un retrat de la Itàlia un cop acabada la Segona Guerra Mundial, encarnat per les noies napolitanes que havien de prostituir-se per superar la misèria de la postguerra. Tot i aquesta història dramàtica, el que ens provoca aquesta cançó és un somriure d'orella a orella. Anem a comprovar-ho. Streets, where the squalor and the poverty walks a proud Neapolitan girl with a head of thick black curls. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from. Neapolitan. Innocence can often be another one of war's casualties, but innocence can be restored with a visit to the professor. And for 10,000 lira he can find this lady. Riding on the 133 through the city to the cemetery, where the Neapolitan girls go down behind the headstones. Oh, the quickening breath and muffled cries as life and death become entwined. Now, baby, just pretend you don't see them lusting. Has a lover in the city bank. Lola has a lover in the British ranks. But Lola has him over in the middle of the day. Lola makes the neighbors all jealous that way. She doesn't care about right or wrong, just about que el segon disc d'un grup és el més complicat de tots i el grau de dificultat augmenta si l'èxit obtingut amb el primer àlbum és més gran. Doncs aquest era el repte al que s'enfrontaven els Vampire Weekend aquest 2010. Ara, passat els mesos, hem de dir que han superat la prova i ens han demostrat que l'èxit del seu àlbum de debut l'any 2008 no va ser un cop de sort, sinó tot una declaració d'intencions. White Sky és el tema que us portem a continuació. Business, a modern piece of glasswork down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Thousand little Julias, they come together in the our questions while the horses race and taxis in the winter. Look up at the buildings, imagine who might live there. Imagining you all for to fall upon the sink there. Para l'orella I escolta el murmuri. You're listening to Mori Mori, and I'd like to say hello to Patricia and everyone who listens to Mori Mori out there in Spain and around the world. Lots of love from us, Crystal Fighters. Acabem de posar el follow dels Crystal Fighters i a continuació us acostem al Born Free de MIA, la Mia, i no és casualitat perquè les dues propostes comparteixen un esperit innovador i de provocació que ens aconsegueix atrapar a través d'un ritme gairebé primitiu. Escoltem-lo. We'll be right back. could turn it sideways to be happier. You might end up somewhere in Ethiopia. You could think, babe, we'd try out of here. You were never gonna find utopia. They can buy our life, make it snappier. Yeah, oh, now we're going super trippy. So I take shit, cause I'm lithia. Or oh, send a check like Slovakia. Yeah, I don't wanna live for tomorrow. I push my life today. I feel this in your face when I see you, cause I got something to say. Gonna see ya, cause I got something to say. Dels millors discos per passejar per carrers i avingudes d'una gran ciutat és Lisbon, de The Walkmen, uns novaiorquesos que han seguit un camí paral·lel als mediàtic Strokes, amb la mateixa tradició rockera, però amb un esperit més adult. Ho il·lustra molt bé aquesta cançó que hem triat ara, titulada Blue as Your Blood. Aquest any ens han arribat diverses propostes que es poden llegir des d'una òptica low-fi com els Wild Nothing o els Beach Fossils, que us portem a continuació. Un grup que va començar amb el projecte unipersonal de Dustin Pearsall i que, quan va fitxar pel segell Capture Tracks, va començar la seva aventura mundial. Us deixem amb Lazy Day. També imprescindible d'aquest 2010 és el que ens ha presentat Caribú. De fet, Dan Snaith va venir a Barcelona a presentar les seves cançons i diversos mitjans van aprofitar per entrevistar-lo i la veritat és que sembla un tio bastant interessant i és que no sé si sabeu que ell és doctor en matemàtiques per l'Imperial College de Londres i els periodistes doncs, a vegades callem en això dels tòpics a l'hora de descriure i ens esforcem una mica en vincular la seva faceta com a matemàtic amb la de creador de música electrònica. Doncs bé, el resultat és que una d'aquestes entrevistes, doncs, ell va afirmar que havia sentit poques coses tan estúpides com que certes combinacions binàries expliquen la seva música. El titular és que li agraden les matemàtiques perquè són inaplicables a la seva música. Ho comprovem amb Odissa. Feeling more scared that he'll say, do you know how? Aquest 2010 també ha estat l'any de l'aparició en solitari del líder de Sigur Rós. John C. ens ha presentat Go, un disc amb 9 cançons acumulades del gran fons de cançons escrites durant tants anys al costat de Sigur Rós. Uns temes que s'han convertit en purs focs artificials auditius amb una paleta de colors que deixava explotar a la portada del disc. Us deixem amb una mostra, una d'aquestes píndoles titulada Go Do. Make your eyes burn. I ara sí que ja acabem aquest murmuri especial amb el millor d'aquest 2010 i ho fem amb una de les cançons que serveixen per exemplificar o per il·lustrar tota aquesta onada que ha sorgit per recuperar sonoritats de dècades passades plenes d'energia. Amb la cançó Love Is All de Kangen ens acomiadem fins l'any que ve i us enviem tots els nostres millors desitjos pel 2011 i esperem que ens seguiu acompanyant. Que vagi molt bé. Of the monarchy says, but it was so strange.